سورة الحشر پادی سورت کی اللہ سبحانہ و تعالی تذلیل الكافرین والمنافقین بصفاتهم القبیحہ وتحذير المؤمنين من اوصافهم دا بیان ای دا کافرانو ذلت پیش کی اللہ دا منافقانو دا ایو دا بد صفاتو دا وجن چا دا گورا ذلیل دی سنگا مخی آیت کی اللہ ویدی چی اولاکا پیل ذلیل نلتی ذلت والا بیان ای چا اللہ بی دسی ذلیل ای لکا یہودیانی پا مدینہ کی ذلیل لکا و منافقانی بچا دا پاس ذلیل اکڑا او مومنان اللہ تعالی ای ریچی دا منافقان بشان صفات زان کی ما پیدا کرو یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغدا تاسو منافقان بشان مکی گئی ولا تکونو کاللذین نسوا اللہ نو تحذیر المؤمنین من اوصاف المنافقین والکافرین تاید صفات نزان وسات ای سورت بدی باند روان دے دا سورت شان نزول دا ابتدائی آیتون داو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مرگریو پا خطا کی تی قتل شویو یو دو کسانی وجریو عمرو بن میس زمری نو دا آغا دیتی آغا خلق لورکاو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمال نونو دی یهود لورغ بنو نزیرو یو قبیلو پا مدینہ کی وسیدل آغی تیوی چمنگل دیت راکی لیکن پیسی قرض راکی را آغی لیچ رازا یا بلقاسم چی کی ناو نو دیو سلا وکرلا چیر تیار موقع در رازی چی مر بیو سا کسان با کوٹی سر تا وخیجو او یو غاٹ کمر دا جرند دا پل پا مقدار دا با پیرا گزار کستا با مر شی ایستا با تخلاص شو دا دیوال دلان دی نبی رسات و سام ناس تو پا دی که جبریل لاغی غل خبر ورک چی خلکو غلط سلا کرد رسول اللہ سم پا قلار پاسی دا او روان شو مرگیری لاناسی دا ایو گمان داو چی دا اللہ رسول سحاجت دا پارا کنی پاسی دا سی دا مدینی تلار بیریس تا پسی صحابم وارال چی رسول اللہ سنگا دیر سات غائب شو چال تلار امر اوکو پا بن وزیر عملہ دا مجاہدین تیار شو بدی بن عملہ اوکا محاصرہ کرل دیر مودا محاصرہ و دیو کجوری اگر کرلی ویو دیر مودا پی تیرہ کرلی و دا کجور زر نکی دا رسول اللہ سنگا امر اوکا دا کجوری و لوو آوائی داری خپش کجوری و لوو آلی اگر ویو دیر دیو سا گناہ کرلی دا جتاس دا آوائی منافقانو بازوی جر دا کجوری خو پساد دے سلے آوائی الله یتونه اول گل چنا دا پسات نه دا دی کافر زلیل کول زلیل کول کله کله پکار دی دا کافر بازی مالونه زای کول دی دا پاره دا اړې ودر دی دا د الله پر دشمنی دی دی سره در دولی پکاری په بازی اوقات به دی کافر يهوديانو په دی باندې سلا شلو چې بس موږ په مدینه پریدو تاسو ته نبی رسول الله سلام دی چې ټیک ده د یو په مقدار باندې سامان وړې شي نور ارڅ به پاتې کورونه به پاتې سامان به پاتې که بچام قرضونه زر زر تر واپس کیو زی دیو بس کڑی بار کړل او خیبر تلاړ او شام تلاړ ډیر زت په قارو به د دې د وژنه غزا د خندق کې د دې ډیر سخت لاسو د مکی مشرکان او غطفان قبیله به را پاتول په صحابه باندې منبر سامان راوا چول الله تعالی پای کې ذلیل کړل کسو ته احزاب کې واقع بیان شوی دا نو دایو جلاوتنی الله تعالی په دې اتو کې بیانې په دې کې منافقانو چې دیو کله جلاوتنی کول نه ایو ته ویل چې مزه منګه د سمرګری او بس تاسو حمله وکي نبی رسول صحابه باندې شات الله منګه اصلي هم درکو منګه سمرګری کیو راضی ختم به او کله چې رسول الله د دې د جلاوتنی امر وک منافقانو سره سریم رمضان مونږه که اصل اوله کې د رسول الله په مخالفت کې راپات سوال او به سمدد ونه کی ستې و تختیدل نه الله د دې منافقانو به دین بیانې او د دغه يهودم بیانې او دای ذلتونه ذکر کوي او منګه یره راکې چې تاسو دې په شان مکیږي مؤمنان یې ریتی الله پاک دایونه چې کوم مال ونی ولې نه دا د جنگ نه بغیر نه ولې شو دي ته مال فی وای دا د رسول الله صم زمانه کې داغه حق او به مسکینان او یتیمانان کوندو لوبه ورکاو او د خپل بی بیان خرچه به وکوله الله تعالی داغه مسلې تذکره هم کړی د بدایتونه کې او دا مهاجرین او د انصار او د رسنو مؤمنانو فصائلم الله بیان کړی دي چې داغه خلق دي چې الله زفاره سونه قربانی نه ورکې د صحابو صفته الله کړه او اشاره دې تکړه ده چې دغه مان نه د علم برخه ورکړي چې د مالفینه نبی رسول چې وفات شروع تا په مالفه کې به د ټولو برخه وا او وسم دا قانون دی چې په اسلامي حکومت کې به په خزانه کې د ټولو مسلمانانو حق وي. بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم پاکي وي الله د پر هغه چې اسمانونو کې د واز جسمه کې دي الله زور اور دے حکمتن والا دے ہندون الوی زاد دے چھٹل کائنات داغ با پاکی کی لگی دی سبحان اللہ اللہ چکم کار کئی مطلب دا دے چاگا دے کمال کھیری دے عیبون نقصاناتون پاک دے هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خاص الله غزات دي أخرج الذين كفروا جويست الكافران لرا جغد أهل كتاب كافر دي يعني يهوديان دي من ديارهم دخبلوا كورون نويست لأول الحشر دا والجمع كدو دا پارا دا دي ولا نه حشر. عبدالله بن عباس دي كي وي دوهم حشر بي دا قيمت بورز بني كي او پا دي منز كي نور نور حشرون هم شوي دي لکه دا خيبر تا ديو لار بي دا خيبر نشام تلار مختلف حشرون شوي و قيمت كي بي دوباره حشر بي كي راجم كي بالله تلا تبه. ما ظننتم ستاسو گمان نو اي مؤمنانو ان يخرجو جديو بدا مدينه نوزي وظنوا داغيم گمانو انه مانعتم حسونها ديو چه دي منكو انك دي ديو لرا قلاغان دي ديو من الله دا الله دا عذاب غطرد قلاغان جوڑه کرد گمان داو چه بس دي که با منگ محفوظ ناستي اصو منگ تزرر نشي را کوله. ففاتاهم الله من حياث لم يحتسبو پس را تاگو که الله پاک دیو تا داغ زینا چه دیو گمان نو الله نبی رسان مکین و لراو است دلتا مدینه که مرگری و لپیدا کرد و دا یهودی پیوال و قذف فی قلوبهم الرعب او الله واچاو دیو پزرونو که یرا یخربون بیوتا ها دیو ران اول خپل کورون را بی ایدین بخپل لسنو و اید المومنین دا مومنان پا لسنو مومنان دیو پارا و ران اول چاقی زلیل شیو دیو ران اول دا بخل دا وجنا او بل دا دیو دا وجنا چه لرگی قیمتی به دیوالونو که لگول غیر استل. نفعت برو یا اولی الابصار عبرت والا یا خواندان دا عقل پخبر قوتنو منی اعتماد مکوه دا عبرت مالی چه چاد اللہ و دا رسول نا فرمانی کردنو که دیر غط بنگلو کیوی او دیر مالدار ده او بادشاہ ده هم زلیل کیگی با خپل طاقتونو تم گوره اللہ پنا فرمانی کی ذلت و تبایی دا لکه څنګه چې د دې خلکو ډېر طاقتونه او ډېر مالونه وو خو د الله نه فرمانی کول او د رسول الله نه فرمانی نو ځکه ذلیل شو په دنیا کې هم. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. او که چرته نه وی لیکلی الله تعالی په دې باندې جلاوتنی جلا شړلو ته وای د دې وطن نه شړل الله په دې نوې لیکلي تقدیر کې بدالې کړو چې دې په دې ځنه شړلې کی کدا نه وې نو لعذبهم فی الدنیا دی الله عذاب ورکاو په دنیا کې بل وسه دا جلا وطنی اوس په حال کافی ده الله تعالی دا ذات دې چې کله یو مصیبت شړی راوړي به په بل نه راوړي ولهم فی الاخرت عذاب النار د دې لپاره په اخرت کې عذاب د اور ده اخرت کې جهنم ته روان دي ځکه بې ایمان دي وجه خپل الله بیانې چې دا جلا وطنی به الله ولې راوصل او دا عذاب د اور ولولي ورکی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذي عذاب وجدالة جديو خلاف دا الله ورسول كرده ومن يشاق الله وصوش دا الله خلاف وكي فإن الله شديد العقاب يقين الله تعالى سخ عذاب ولا ده الله بخلاف كسو قدره سخ عذاب الله ورکي دایي کجوري والے شو دي خلکو اعتراض وکاو اغي مو کې تاسو فساد کوي کجوري څه ګناه کړی چې تاسو ماته وي الله پاک دایي جواب کوي. ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. ندي پرې کړی تاسو کجوري لرا لینه د کجوري نوم دي او تركتموها او تاسو نه دی پریخوستي بعضو لره قائمه چې ولاړ دي علی اصولها په خپلو تنوع باندې چې پریښودی چې ووایلې فبإذن الله دا د الله په حکم الله امر کړی چې داسې وکړي بل ولیغزی الفاسقین په دې کې غرض دا دی چې وشرمی الله دې فاسقانو لره دا د الله نه فرمان دی چې دا وشرمی ذلیل شي په دې کجورو باندې دی درې څلور سوه کاله تیر کړي او دغې دې وس هغې ولا ووایلې نو ښه به ذلیل شو نو په دې کې دا مالونه داینه ونیولی شو نو دا باز خلق گمان دا چه دا باز تقسیمی گی اللہ تعالی وید دا با تقسیمی گی نداد رسول اللہ حق ده مال فی چه دا جنگ نا بغیر حاصل شی پا دا نبی رسول زمانه کی طول واک دا رسول اللہ علیہ صلی اللہ چه پا مال سکول آگی کول او دا آغا دا وفات نا بعد بید طول مسلمان هم شریک ده. وما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. او هغه مال افا الله جل را واپس کو على رسوله رسول الله ته منهم دي کافرونه را واپس ته زکو دي مال اصل کی ته مؤمنانو دي او کافر اس اخستر بي دي الله واپس نه فما وجبتم عليه تاسو نه دي زغله ولي په دغه مال من خيل اسونه ولا ركاب او نسور ليو خان ان جنگ نه بغیر بن حاصل شوي ولكن الله يسلط الرسل لكن الله تعالى مسلط کی خپل پیغمبران په چا چې واړي او الله پر څه قادر ده د نبی روبو په دیو باندې د عمل ته واخستل شو په دیو چې تاسو به حق نشته صحابه نو سبا کی په وسر رسول الله ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هغه مال افا الله چلای را واپس کی خپل رسول ته من اهل القرى د کلو علاونه د فی په طریقه باندې مال وګټل شو صلح وشولا یا اسی داسې مال ونیول چې کافران وتښتیدل مال ته پاتې شو فلله دا بد الله او د رسول وی ټول شینه د الله دی د تبرک د پاره د الله ذکر شوی دی نبی رسول سامع خپلوانو لور کوي یتیمانانو لبی ورکوي مسکینان او مسافر لبی ورکوي او مجاهدینو کې به نه تقسیمې دا مال ځکه دا په جنگ نه دی حاصل شوی تاسو به ولې نه درکې وای کای لا یکون دولا د دې لپاره چې نشي دا مال اړول اړول به نه لګنی یا په ما بین د مالدارو کې من کوم تاسو نه که تاسو کې تقسیم شي به خدای مقصد چې یو کس به ډیر مالداري او دغه فیبر راځي او دله به به ورکې صرف د مالدار په لاس کې به مال اوړي راوړي غریبانو ته بنه رسی دوله دې ته چې مال اوړي راوړي د مالدارو په لاسونو کې نو په دې وجه باندې تاسو یې ماخلی دا غریبانو مسکینان لور کوي وڅو ته قانون دی چې رسول الله تابعداري وکړي وما تاکم الرسول او هغه شی چې تاسو له رسول الله درکې فخذو هغه واخلئ که هغه درته یو امر کوي یو کار کوي یو مال درکې دله بلکې که یو شی پرېږدي هغه به پرېږدئ وما نهاکم عنه فانتهوا او د کوم شي نه چې تاسو دا منع کړي دای نه ځان وساتئ رسول الله په هر څه کې تابعداري ده چې یو شی نه منع کړه هغه به ځان ساتي او چې کوم شی درکوي او امر درته کوي چې واخله وکړه هغه به کوي ځکه مسلمان ځان ته وایي کنه ویلېږي د الله نه الله سخت عذاب والا دی یو پیر عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ دا حدیث بیان کر لعن اللہ الواشما پاک خدا دی اللہ لعنت کی جی خال لگئی والمستو شما دبل نے طلب کی والنامسا آغا زنانا جی دا خپل وریزی و دا مخ نیختو باسی والمتنمسا جی بل نے طلب کی اول متفلجات للحسن و آغا زنانا بانی لعنت دے جی خپل گا کن کلاوی دا دول دا پارا المغیرات خلق اللہ دی یو زنانا را روی دا تا پا سنگ چا بانی لعنت ویلے دے دا کوم ځای کې راغی دی هغه ویل زب ولی لعنت پاک شانو یم چې الله په لعنت ویل دغه د الله کتاب کې دی غیر قران خو ما ویل د قران کې دا ټکی نشته چې لعن الله النام مسول متنمز یا لعن الله النام سات جمع چې غمر غلی دا عبد الله بن مسعود ته ان كنت قراته لقد وجدته کتا چې د قران صحیح ویل او تاب مندل قران کې دایت نه درغلی چې ما تاکم الرسول فخذوا ما ناکم فانتو رسول الله جب شی امر کې غوالي چې منه کې نه منه هغه منه کړی دا کنه په دې کې لعنت هغه ویل دی کنه رسول الله ته ویل دي او به الله مونږ ته ویل دي چې تاسو رسول الله خبره ومنه خزه ملامت شو نه ویل د استاد خزه به خالو نه ورشه که زما په کور کې خالګره خزه ونه مانه پرې خدله خالون ولا زنازه کور کې نه پرې دم دا ګنا ده ډیره اوس الله تعالی د مهاجرین د انصار او د رسولانو مؤمنانو فضیلتونه بیانې او صفتونه کوي للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون للفقراء دا متعلق دي دغا ما فعل على رسول من أهل القرى سره كم مال فيه حاصل شي په غنیمت دا کرایشی بیت المال تا نو دا دی ورکړی شي د پاره د فقرا او مهاجرینو اغیله دی ورکړی شي اغه مهاجرین اوخرجو جدیر استریشوی دي د خپل کورونو مالونو نه لټی فضل د الله او رضا د الله الله د رضا په دې باندې راوتی او ډیره سخت تیرې کړې وي نو جزا من جنس العمل دي د الله پر مال پر خو سه تاسو لور کې مال وینصرون الله او رسوله د الله او رسول مدد کوي چې دا دین په دنیا کې عام شي مکه مسلمانان وه ته عام دنیا نه راتل مدینه ته به علاقه بری خدلی دي د پاره د الله دین هغه غالب شي. اولئک الصادقون دا رښتینی مؤمنان د دې رښتینی مؤمنانو مدد وکړي. سابقه لري دی په اسلام کې، نو ځکه مدد وسو. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أدارنا دا معلومة دي ورقة شيء آكسار والذين هغه مؤمنان تبوا دارا چې دیو جوړ کړی دی کور لره، ول ایمان او حاصل کړی دی ایمان لره، من قبلهم مخکې د دې مهاجرینو د هجرت نه، مهاجرینو له هجرت نه وکړه چې انصارو ته زی تیار کړی او ایمان یې راوړی و، من قبلهم من قبل هجرتهم یحبون من هاجر الیهم، هغوی خوښوي هغه څوک چې هجرت کوي دیو طرف ته. مدینه والا به دې نه تنګېدل چې دا خلک را روان دي او مهاجر را ډېر شولو، دلته به تنګي راشي او قحط به راشي او خلک به حمله وکړي، دا خو به یو مرکز جوړ شي او بیا به دا کفار په یو لنده باندې موږ ټول ولي دوی ته نه کتل، بلکې مهاجر سه بې مینه وه. مهاجر چې دی دا ډېر ښه صفت دی. زموږ په دې زمانه کې بعضې خلک د کنځله جوړه کړې ده، لنکې مهاجر دی، هلکه یو سړی چې مهاجر سه دا خو ډېر اوچت صفت دی چې الله تعالی سه یې له ورکې ده. مهاجر یې د الله دپاره خپله علاقې پرې خوستي دي او دې ملک ته راغلی دی د الله د دین د خاطره راغلی ده. څومره ښه صفت دی. ولا يجدون في صدورهم او دغه انصار نمند کوي په خپلو سینو کې حاجه تنگواله او حاجت نمند کوي مما دغه سینو وتو چې دی مهاجر لور کولې کی نبی رسول الله چې ایله سمال ور کاو دی په اینه خپه کېدل خپل کې به حاجت نو چې رسمان د حاجت دی مال دی پوره کی کنه چې دی لور کوي حاجت نمرا دغه ده ځان به محتاج نه ګاڼه وای پرې چې د مهاجرینو وایلي خیر ده زمونږ حاجت دی پوره نشو چې دی پوره شي حاجت به حاصل مطلب دا جړن اړه تنگي وتا نه جسمن خو ضرورتونه شته کنه نه مندګي بخبل شنو کی حاجت لره دا نه چې دیور ور کړی کی دی ماجر لور کړی کی بلکې وای وسرون اعلان فسهم دی غره کی بل لره بخبل ځانونو ولو کنه می قصاص اگر کبه دی بنل لګي دا پټول انصار کی دا کمالو چې خپل د خلی نړی به بل لور کوله خپل ځان به وګیا کاو خو بل لور ماجرین سے خپل کورونه تقسیم کړل ول مالونه اوسه تقسیم کړل داسې خلکو او یو حدیث کې راغلی دی نبی رسول الله مل مراغه کور کې دروړی مطالبه کې شنو د ټول بی بیان سره کور کې سمنو غربت وې در رسول الله مل ما بچوګ بوزي ابو طلحه ول زبې بوزم کور ته چلاړ خزي تی ویلې د نبی رسول الله مل مد او کرام یو کور کې چانش تر سره د ماشومان خوراک وې زه دا ودک الله به ول ورکی سال بو سره ګورو خو د شو کې دی مل ما باندې خوراک خوراو خوراک کم دی کما ته اوسره کینو هغه نه مړېږي او کو سه نه کي نو بیا خفه کېږي نو چل چل کې ډیوه مړه کړه نو توام چې کېښود ابو طلحه سه کېناسته ام سلمه هم کېناستله ورسره نو په دې کې دا ډیوه کې ګوتې متې والیستې مړه کړه آخ وایي ډیوه نه لګي وځې خوراک په تیاره کې وګي نو دیو ساسې لاس کته کاو رات کته کاو او ټوله شپې وږه تیره کړله فباتا تاویینې ماشومان یې په وږه باندې اوده کړل او میلمه خوراک وکړه هغه مړ شو. نبی رسول الله سلام ته الله وحي وکړله ابو طلحه سره کله ملاوش وی لقد عجب الله من صنيعكما استاسو دې کار نه الله تعجب کړه څونه ښه کارم کړه دې او دا یتنه وي د دې خلکو د پاره نه دی شو ایثار دې ته وی چې بل غره کې بزان مانی بل لخه خوراک ورکه بل لخه جامع ورکه بل لخه مکان ورکه سیټ ولا ورکه خه کمره ولا ورکه دا قسم سی بزان کې د شنه چې سره بزان یې نه او بل څوک نه ما یو قشو حنفسه او اوسو چې بچ کړه شه د بخل د نفس نه فولایکم المولون دی کامیاب شح مخی معنا منګه کړي وا سوره نساء کې شح دې ته وای چې د بل په خیر باندې خپه کېدل عدم اراده الخير للغير نو کده دې مرز نه الله او صدر کامیاب د بل په خیر خوشاله شه چاته چې خیر رسیږي نو ته به خوشاله شه دای ایمان دې او ته چې به خپه کېږي د بل په خیر باندې دا بیمانی ده. اوس درې مړله مؤمنان الله بیانې رسنو مؤمنان باندې الله شرطم لګي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أواغ مؤمنان چه ديورال من بعدهم رستا دغا مهاجرين ودانسان رستا زمانة كرال یقولون وای دیو دعاګانی کوي ربنا اغفر لنا اے رب بخنه موږ ته وکول اخواننا الذين اوس موږ هغه ورونه ته سبقونه بل ایمان چې موږ نه مخکې شوې دي په ایمان راوړل کې ولا تجعل في قلوبنا او مگر زواز مو بزرونه کې غلن کنا للذين امنوا المؤمنان سره الله زمان زرکی کی نہ مومنان تم پیدا کرو ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب تشبقت کہ ان کے مہربانی ان رستن مومنان اللہ و کی تاسرا لے صحابہ رب دعا گانے واڑے او اس بکین نہ کوی دی دو وجہ امام مالک رحمہ اللہ وی لی کم انسان چ صحابہ کرام بس خبر کی دای سکین لری د مسلمانانو په غنیمتونو کې په مال فی کې په بیت المال کې دا هیڅ حق نشته ده اته مسلمانانو په ډله کې داخل نه دي نو څنګه د مسلمانانو مال دایره ورکړي شي اته ولذین جامع بعدي مطلب دا چې دیولم په کې مال ورکړي دا د مال فی لایق دي په دې شرط چې دیو د مغفرت دعاګانې خو صحابه او تکي مؤمنانو ته کوي امام شعبی رحمه الله ویلي تفاضلت الرافضه على اليهود والنصارى دا روافض چې دي روافض دا شیعه دا په يهود او نصارا باندې دیر غټ گمراه دی دایو د پاسې ولی و یهودیان ته دا ویل شو چې من ابزر ملتکم ستاسو په دین کې غره شو دی غیر اصحاب موسی د موسی سره مرګری نصارا ته یې ستاسو کې غره شو دی و اصحاب عیسی د عیسی سره مرګری حوارین د غره خلکو په منګ نو روافض ته ویل شو چې من شر اهل ملتکم په دی امت د محمد رسول الله کې ناکار شو دی غیر اصحاب محمد د محمد رسول الله مرګری نو یهود نصارا خپل صحابه ته خ خلک وای او روافض را لګیږي د رسول الله صم صحابه چې داسمن صحابه دي ناغي ته ناکاره خلک وای په تاریخونو کې ایدا لیکل کړی دي سم بدګماني پیدا کړی ده صحابه کرام نه ډاکوان دی جوړ کړی دي غلی دي جوړ کړی دي قاتلان دي جوړ کړی دي او دنیا پرستی دي جوړ کړی دي شرابین دي جوړ کړی دي بلکې مرتد کړی هم دي حالدار چې په دې قران کې د مؤمنانو کوم صفات بیانې کې د لاول په صحابو کې دي په دې امت کې غوره طبقه چې ده د صحابو طبقه ده هغه کې الله تعالی ډېر خیر اچولی او ډېر چت مؤمنانو او ډېر چت صالحین او د الله اولیاء هم دغه وو که د الله تعالی دوستان چرته په دنیا کې وي نو صحابه دي الله تعالی دلته ویلي ولا تجعل فی قلوبنا غلا وروسته ته مؤمن نړۍ کې به کینه د صحابو سره نه لري او د سلفو سره د دې د وجه د سلفو علماو سره به سړی کینه نه لري کوم چې حق پرست تیر شوي دي هغوی به مدب کې که بېدبي دي کول به بل سړی ګمراه کیږي ډېر خلک ګمراه شي په دې وجه باندې چا د علماو د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېدبې نه کوي هغوی ته سپک ګوري الله تعالی ایسته ګمراه کړي والعیاذ بالله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون په دې اتونه کې الله تعالی د منافقانو هغه بد صفات راوړي او رد پی کوي او د هغوی ذلت بیانوي چې دا به هم الله ذلیله کړي او جهنم ته به د یهودو سره شریک بوزي ځکه دیو د هغوی سره مددونه کول اراده وه او هغوی ته یې شیطاني کوله چې د رسول الله صم په مقابل کې راپاڅېږي او جلاوطني مه اختیاروئ مدینې نه مه وځئ موږ د سمرګري الله د هغوی بد صفات را نقل کوي هره زمانه کې دا منافقان دا کارونه کوي د کافرو ملګري کېږي فرمایا علم ترا ان غوری تا کسان تنافقو چې منافقت کړه ده منافقت دي ته چې بخلی یو یو پزړي بلې وای لیخوانیم خلورون ذا الذين كفروا چې کافر دي د اهلی کتاب او هغه ته وای لینو خرجتم که تاسو ویستره شوې د مدینې نه لنخرجن معکم من هم تاسو روزو ولا نطيع فيكم احدا ابدا او تابعدارینه کو استاد په بارا کې د یو تنہی چره فیکم استاد په مقابله کې چا تابعداری مونږ نه کو منافقانو طریقه دا ده چې خپل مشر خبره مانی او رسول الله خبره نه مانی خپل مشر خبره وایي زه نه پرېدم لکه بعضی متعصبین اندې سی وی چې زه د خپل مشر د خپل استاد د امام خبره نه پرېدم مگر کې د رسول الله حدیث راشي حدیث باندې پروا نه لري او د خپل مشر خبره مانی دا د منافقانو صفت ده وین قوتلتم او که تاسو چې د جنگ وکړې شه د طرفه د مسلمانانو لننصرنکم به خامخا ستاسو مدد کوو والله یشهد انهم لکاذبون الله کوي ورکه یقینا دی دروغجن دی په دې خبره کې دی دروغجن دی چې دی به مدد وکړي کنه او دی به سره وځي په دې دوه خبره کې دروغجن دی نور دا خبره خو رښتیا ده چې منافقان دی او د کافرانو سره دوستان دي او د رسول الله تابعداري نه کوي خو لیکن په دې مدد کې دی دروغجن دی ځکه دا تشریح ده لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون كچرت دی ویستلیشی دا یهود لا يخرجون معهم دا منافقان وسرنوزی ولئن قتلوا كديس جنگ وکړشی لا ينصرونهم دیو سمدد نکی ولئن نصروا موک بالفرض مدد وسوکی لای ولن الادبار بهم شاگان راړی يهود بمرد دا منافقان ټول بشار راړی فرار به اختیاری ثم لا ينصرون به بد دیو سمدد نکی نه د الله ذ طرفا نه د بل چا ذ طرفا ذلت سبب مخامخ ولاول لکی دین چې دیو سمدد وگی زکه منافق ډیر مرعوب دی يرندك ده لأنتم أشد رهبة في صدوره من الله ذلك بأنهم قوم لا يبقون خامها تاسو ده سخت پيره كي پسينو ده ديو كي دلانا ده دي پسينه كي ستاسو ده ريره ده دلانا دون نيري ذلك بأنهم قوم لا يبقون ده دي وجه داده جدا وقوم ده نپوئي ده ناپوئي خلقو طريقه ده چه ده مخلوق نيري ده خالق نيري ده منافقانو طريقه داده ده خالق لحاظ نسايتي ده مخلوق سايتي لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون جنگ تاسو سرا جميعا طول پيوزه إلا في قرآن محسنة مگر پا کلو کې چې هغه مضبوط دي محسنات او چې قلاګان دي چاپیر دي چې کلی چې قلات چاپیر دیوال دي چاپیر د دې کې به سجن کوي او من ورای جوړي اخو د دیوالونو نه چې دیوال نه خو غش مشره ولي وړاندل باسون بینم شدید دي جنگ خپل ما بین کې سخت دي خپل ما بین کې مختلف دي ځکه منافقان دنیا پرستی ماده پرستی نه اختلافات ډيري دي د وژن څو دي اختلافات ډير کې د کې منافقتي خامخه کني د مسلمانانو سره کار دي چې اختلافات کوي تحسبهم جميعا استا گمان به پیدای چې دا ټول غنی په یو زیری او منځ کې د شنه دی وقلوبم شتا دي زونه مختلف دي د چازره یو طرف تر چازره کې د دنیا مفاد هغه مقصد د چا په کوم ځای کې ته ملاوي د لاغه طرف ته دی ذالک بانهم قوم لا یعقلون دي وجدار چې دا قوم بیا عقل عقل نه لري اوس الله تعالی د دې مشابهت ورکی د شیطان سره شیطان راولږي انسان گمراه کوي نو دیو را لګیدلی يهودي گمراه کړی دی هغه ته ویری موږ تاسو مرګري او لاوله کې ول دمکی او عذاب بیانې كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ده ديو مثال پشانت ده مثال لغا كسانو ده ان ده ديو حال پشانت ده حال لغا كسانو ده چه ده دينو مخي ترشيو نزدي زمانه كي ذاقوا وبال أمرهم اغي وطسا که سزا ده كار خبل چه كفر ده كفر سزا وطسا كلا او درناك عذاب الله تير کرده ده ولهم عذاب أليم ده ديو ده پار درناك عذاب ده دی قریبا ذاق و بالا من همنا څوک مرادی په بدر کې کافران الله ذلیل کې دی بندش ذلیل کې دارنګا د بنو نذیر دی د بنو نذیر الله ذلیل کې دی بندش شان ذلیل کې نور کافران ته اشاره ده مختلفه ده چې نږدې زمانه کې جنگونه شوې دي پاګه کې دی ذلیل شوې دي الله تعالی به دی بندش شان ذلیل کې کما سلی معنا دا ده دی مثال د ایو په شان تر نه حال د ایو په شان تر چې مخکې دی تیر شوې دی نه دی برتوالی کان کما تل الشیطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ده دي منافقان مثال ده سيده لك ده شيطان پشان تا كلاچ انسان تا اكفر كافر ش ده كفر دعوتو تا ورگ يهودي كي نصراني كي مشرقي كي نور كفار طرف تا واري فلما كفر كل چې کافر شي قال اني بريء منك به وایز ستانه جدا يم به سمر ګرځوب نه کوي اني اخاف الله رب العالمين زيري ګم د الله نه چې رب د مخلوقات په بدر کې د شیطان راغلی او د کافر مرګري شو به دې ستو تختید د چې انسان سره یې زدي مرګري مداب او کاغ بو کو به چې مقره شي ستې پر چې وتخت د برسیسا واقع مفسرین لیکل د چاغم لاول کې سمرګري او به دوی جماعت سجده ولګاو زبد اخلاص کما چې سجده ولګاو او خپل کار کاو استه مړ ک خلکو په کوبر کې د دنیا نه لاړ نو شیطان لاول سي د لابه کې دابه وکم هغه به وکم چې مقره شي سړي نه پټي نو د منافقانو سره کم دار لاول لا پی کوي چې مقره شي به پټي او دا د بعض نور کافرو سره کم ده چې خلکو ته د غور کوي تسلی نه لاور کوي مون مال در کوه اصله در کوه چې مقره شي د جنگي ستي پټ شي وتخت په مقه باندې تختی به دا د منافقانو او د شیطان طریقه ده فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پس انجام د دې دواړو د دغه انسان او د دې شیطان دا شي چې دا به په اور کې همیشه، او دا جزا د ظالمان ده. دا منافق هم ظالم دی، کافر هم ظالم دی، شیطان هم ظالم دی. شیطان دعوت ورکړی ظالم شي، انسان منلی دی هغه هم ظالم شي، نو دواړه به اور کې همیشه. په دې وجه باندې شیطان خبره او د شیطانانو خبره نه دي منل پکار. نو دا منافقان ځان یې شیطانان جوړ کړي دي. یهودیم جهنم ته بوتل او ځان یې بوت. اوس په دې وروستنۍ رکوع کې الله مؤمنان ایرئ د منافقانو د صفاتو نه چې داسې باندې کوئ، ایمان والا تاسو به ځان غم وکئ، تاسو سره ایک شئ، خپل الله مه هیروئ، دغه الله عظمت او محبت زړه کې راولئ، د الله لیواله. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ایمان والا د الله نه ویریږئ، ولتنظر او ودې ګوري، نفس هر یو نفس، ما قدمت لغد، هغه څه چې دې لیږلي دي سبا ورځې ته، ودې ګوري هر نفس چې د سبا ورځې ته څه لیږلي دي. ما قدمت لغد څه لیږلي دي سبا ورځې ته، غد نه مراد د قیامت ورځ ده. ودې ګوري معنی حساب دې د ځان څه وږي. ای انسان ته وګوره، ته نن مړ شولې، الله له ورلې، نو ته الله له څه پیش کې؟ کم ایمان ته راوړی دی، کم محبت دی ستا په زړه کې، کم جهاد دې کړی، کم مال دې لګولی، څومره خواري تا د الله د دین دپاره کړی چې ته الله ته پیش کړي، چې الله تعالی صدقه دې دا رالمه، تا دپاره مې دا عمل راوړو. الله خپل نفس حساب وکړي، ای بندگان ځان سره حساب وکړي، سبا ورځ ته څه شی پیش کړي. الله نه ویریږه، تقوا پیش کړه الله تعالی ته، دا د کامیابۍ لاره ده. الله اوس موږ ته چل راکي، وتقوا الله، د الله نه ویریږي. تقوا دې ته وایي چې سړی ګناهونه پرېږدي او نیک کارونه کوي د الله د یرې د وجه نه. ان الله خبیر بما تعملون، یقینا الله خبردار دی ستاسو په عملونو. الله ستاسو عمليني خبردار دي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بدايات الله متدوي الله يا دوي الله دي يا دولو دو وجنا قيامت دبر تاريكي او دو منافقان بشان مكي الله نغفل شوي دي. ولا تكونوا مكيغي كالذين فشانت داغ منافقان نسوا الله جدي يرك الله لرا قصدني الله يرك پروا پہ نہ گئی نفان ساهم انفسهم الله پاک يركل د ديونه خپل زانونا اولئكم الفاسقون هم ديونه فرمان دي سوچ الله يرك الله بد دن خپل زان يرك سو الله شنو خپل زان نه يريږي سړي چې وږي شي تګي شي ګرمي وشي خپل زان ته ډېر خیا دي جواب دا ادارې چې نه انسان ځان ډېر زیتی ری یو خراس کاکا او د کېدل وغیرہ د داخو ته یادي لیکن د خپل ځان د کامیابی د پاره د سعادت او د نیکبختی د پاره بدایت کارونه د خپل نفس چې کوم بیماری نه داینه به خبر نشي او دای چې کوم دوی داینه به خبر نشي زندگی به تیر شي او په کفر کې په ګناه کې په شرک کې په فسق په جوړ کې به د زندگی تیر شي الله له بور شیز به مسره نه ځان ته به فکر نه چې ما کې خلک ډېر غټ غندونه موجود دي مال خو علاج پکار دی د خپل مرض نه به خبر نشي د باطنی مرضونو نه به خبر نه وي ډېر انسان په دنیا کې دغه شانتي دي په زړه کې ایمان نشته دی او پروا یې نشته چې لکه زه کې نه جوړه یم په زړه کې دننه حسد دی په زړه کې دننه حرام خوري ده د دنیا محبت دی غفلت دی دا مرضونه پکې موجود دي تکبر پکې دی بدعت پکې دی او دارنګه د الله سبحانه وتعالی باندې هیڅ پروا نشته دی غټ غټ مرضونه پکې دي او د نه ځان هېر دی هغه علاج نه کوي کله چې یو سړی په خپله بیماری پوه شي بیا علاج کوي الله تعالی به د دې نه ځان هېر کړي خپله بیماری به ورته نه وي معلومه باطني مرضونه مراد دي او نه به ورته د هغې علاج معلوم وي په همدې کې به زندگی تېره شي تر چې کله مړ شي او الله نه سي ناولې ورشي بس داسې ګنده انسان بیا الله اور کې استوا شي الله دغه کشان په شانه مکېږي ځان به دنوي څونه چې دې الله یاداوه که نه دونه به تا ته خپل مرضونه معلومېږي قرآن چې دې څونه ویو لوسته دي دې ته کېناسته دي دومره تا ته به خپل مرضونه خپل علاجونه رایدېږي چې لکه رښتیا موږ کې خدا دا نقصانات دي دا لرې کول د ځان نه غواړي وخت په وخت به ستا علاج کېږي په قرآن من لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ندي برابر ور ولا او جنتيان جنتيان چي هم الفائزون هم دي کامیاب الله دي تخول ګوري ور ولا جنتيان برابر ور ندي سوچ جنت لا شي کامیاب شي چور تلا شي ناکام دا خبر چته دا خبر معلومه چې سره ور کې دي جنت لیکن دا متوجي کول دي کې غرض لکه څنګه فکر وک چرته جنتي او چرته جهنمي څونه فرق وکي دي ډیر فرق وکي دي لکه متوجي شنه دا جنت طلب ځان نه وک دا رند ته اشاره ده چې جهنمي جنتيان برابر نه ني نه په دنیا کې برابر دي دنیا کې د دې په صفاتو کې فرق دي جهنمي نه یو شان صفات دي جنتيانو بل لنګوي په وخت د مرګ کې دی برابر به نه دی الله دې یو سخه معاملې کې دی نو سبا د معاملې کې په قبر کې برابر نه دی یو د پر قبر چې دی د جنت بخش شي د بل پر جهنم کند شي به په اخرت کې نه دی برابر یو سره به د عرش د سوري دلاندې ولاړی او بل بسخت ګرمۍ ته ولاړی به رستم برابر نه دی یو لب عمل نامه په خلاص ور کړی بل په چبلس به برابر نه دی یو به ورته چې بل په جنت ته داخلي څونه فرقونه دی بدیو چار کله برابر دی نه دی او دا یو شان حالت دی نه دی نو کوشش وکي دا ځان نه جنتیان جوړ کړي جنتیان چې پات ځان کې پیدا کړي جنتیان چې پات دادی چې هغه همیشه الله یادی د رسول الله تابعداری کوي د الله تعالی فرمایونه ځان ساتي اوس په دې آیت کې الله ترغیب قران ته ورکړي چې د قران نه عبرت والي او منافقانو باندې رد دی چې قران په دې وسر نه کوي لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو انزلنا هذا القران كشرط من رالي قلوي دا قران على جبل فيغر باندي لرأيته نتاب لدلوى دغ غر خاشع عجزي كون كي اخبر ربطا متصدعا من خشية الله چاودن كي بوية دا الله دا يري دا وجنا الله يربا بدون التاري شوي وي چه دا اي دا وجنا چاود لوى كاني بي مات مات شوي وي وتلك الامثال دغ مثالونا من بيانو خلق تا دا دي دا پارا چه سوچو كي نفدي كي يو دا قرآن كريم عظمت دا چه قرآن دون عظيم كتاب دا چه غر كدل عجزي پيدا كيو ماتي دل دویم غرض بکی زجر علا قصوتی قلب ابن آدم الله دې یاد کې رټنه ورکړه د انسان ته د زړه په سختوالي چې غر ګوره د قران په وجه باندې چوي او تاسو باندې قران اثر ونه کړ چې لږ عاجزي در کې پیدا کی د خبرې منل در کې پیدا شي اوس منافقت ده او انا ده او فساد همدغه کوي لګي دون عظیم کتاب به نه یو تاسو باندې څه سره ونه کړ منافقانو خلکو باندې قران اثر نه کوي د دې د وجه نه کوي قران واوري کوي نه وري هیڅ پروا نه کوي مؤمنان خلق دي جد الله كتاب كلو اورين دايو ياخو لگ اثر بداوشي چی ایمان راوړي دا اثر ده دیم اثر بداوشي نیک عمل کوي نو کله کله دا اثر بیچ وجړي او دای دوی نه غونی رازق شي او توجه پیدا شي بس دا د قران کریم اثر ده کنه چې انسان باندې وکړو د الله سبحانه و تعالی کتاب چې سره کلو اوري په کار دار چې دای نه رسته دا جوړ شي او د کیر پیدا شي او چیرې در کې پیدا نشول دا خو به منافقت شي الله دا مثال بیان دی په خراب کې سوچو اوس د الله صفات راوړي دا دې پر راوړي چې دسي عظیم ذات ته ولي عاجز نه ده پکارا دونه لوی الله ستا په سر موجود ده دونه خولي چې بدون ولا ذات ده نو دغه ذات نه خو خامخه په هیبت کې شاد اغه نه خو ویریږي پروايي ولره بے پرواکیږي په دې الله باندې ما كيف لا يخشع لمن هذه صفته دا صفات دي الله تعالى وارد الله صفاتنه دا ډېر خواږه صفاتونه د مؤمن زړه په جوړي هیبت کې مؤمن غرزيږي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم خاص الله هغه ذات دی چې داغه نه بغیر بل د بندګۍ لایق نشته سوا داغه عالم الغیب والشهاده پوهه دی په پټو شیانو په ښکارا بندگان نه چې کوم پټ دی که څه ته ښکارا دی په دې ټول الله پوهیږي او الرحمن الرحیم د الله بې حده مهربان همیشه مهربان دی یو مهربان ذات ستاسو په سر ولاړ دی په هر څه باندې پوهه ذات دی بلې لا نشته بغیر داغه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون جنشت دي لايق دي بندقي سوا داغنا الملك باشا اغد القدوس پاک دے هر عیبنا السلام سلامتی والا دے دا غزاد کی سلامتی دا پنمونو کی پاپال پارس کی سلامتی اس قسم عیب او ضرر غت نہ چور تلے المؤمن دا زاد دے جی تصدیق ان کی دے دخل پیغمبران او د مومنان او د خپل دوستانو تصدیق ام کی او امن مل ور کی مومن معنی امن ور کی ان کی تصدیق ان کی المهیمن نگہبان دے ټول بندگان غوری غیوتا نگہبان یعنی کتن کی دے بندگان او العزيز زور ورزاد ده الجبار او بهم زور ورده العزيز معنی غالب دلتا وکه غالب ده الجبار زور ورده څنګه چې اراده وکي د یو شی د پیدا کوله قشانی پیدا کولې شي کوم انسان باندې مرض راولي تکلیف راولي راحت اغه کولې شي المتکبر لوی کون کې ذات ده تکبر د الله د خصوصیاتونه ده دغه څخه خوند کوي او تکبر د انسانانو په صفت کې بد صفت ده د الله په صفاتو کې ښه صفت ده سبحان الله عما يشركون پاکی دا اللہ لرا دا آغا سنا چی دا مشرکان دا آغا سبر خداران جوڑی اللہ دا این پاک زکر دا مشرکان و شرک دیدیو پا دماغو کیدے دیدیو پا زرک کیدے اللہ سو شرک کیدے نش چرت اللہ و چرت غیر اللہ این التراب من رب الارباب چرت خاورا او چرت آغا اللہ چی دا طلق کائنات رب دے رب العالمین دے اللہ دا این پاک دے تاخد انسان ذهن خراب شي تصوري خراب شي ویل کدا بلم د عبادت حقدار دي زوج عاجزيو ته کو زوج سر ته کته کو زوج سجده ته کو دا خو ستا ذهن خراب شي دماغ دي خراب دي چرته الله چرته غير الله الله پاک دي هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم خاص الله هغه ذات دی چې خالق هم دی د نشنا شیین وجود ته راولي پیدا کوونکی الباری او جدا کوونکی دی یو مخلوق د بل نه یو اندام د بل نه المصور او شکل هم ورکوونکی دی لکه انسان الله پیدا هم کو یو اندام یې ولله د بل نه جدا که یو بوټی نه ده المصور بهیې وله شکل هم ورکړه مخ یې وله داسې جوړ کړه پوزه او خوله او مخ یې ترتیب یې وله ورکړه داسې نه ده چې سترګې په خپو کې یا په شا کې یا په بل ځای کې تصویر هم الله ورکړه داسې ذات ټول کارونه کولی شي لنډه دا د له الاسماء الحسنا د الله دپاره نومونه دي ښکلي ښکلي چې هغه د مسما سه برابر دي بیاینې یسبح له ما فی السماوات والارض پاکي وایي د الله دپاره هغه ټول مخلوقات چې بره دي ولاندې دي اسمانو زمکه کې دا ټول دغه په تسبیح کې لګې دي خو موږ د هغې په تسبیحاتو نه پوهېږو ولکن لا تبقون تسبیحون ټول کائنات لګې دي وهو العزیز الحکیم د الله تعالی زورور حکمت والا دی قوت مسره دی علم مسره دی او په علم کې به د حکمت درجه ده الله سره داسې لوی الله ستاسو په سر موجود داسې الله تاسو ته ګوري داسې ښکلی معبود او بیا هم تاسو رالګېږي د یهودو د کفارو د مشرکانو ملګري کېږي او په دې الله هېڅ پروا نه لري او دې الله دا محمد رسول الله راولېږه دې الله دا کتاب راولېږه دې ته تا شعر اړوئ دا څونه بده خبره ده دونه عظیم رب داسې ښکلی بادشاه او د هغه استازی نه منل داسې کوم ښایسته بادشاه او د هغه کتاب نه منل او په هغې باندې پروا نه کول دا یقینا د جهنمیانو صفت دی چې څو جهنمي زړه خراب شي نو بس په دې الله باندې به پروا نه لري د هغه د حکمونو پابندي به نه کوي.